Loss of Heart. To jeszcze z poprzedniej płyty zatytułowanej Doom Abuse. Zespół The Faint. Jest już ich nowy album. Jutro w Myśliwieckiej 357 pojawią się fragmenty tej płyty między 17 a 19. Zapraszam bardzo serdecznie. Co my tu mamy? Bielawa, Łódź. Kto się jeszcze wpisał na moim profilu na listę obecności? Wirtualną. Reading, Przemyśl, Zimowy Kołobrzeg. Podróżują słuchacze do Łóżka, słuchają z Lublina i okolic. Aha, okej. Okay. Radom, Żychlin, Kraków tradycyjnie, Radomsko, Wschowa, Łódź, Śrem obecny, Eindhoven. Zapraszamy bardzo serdecznie i tam na profil ofensywy, oczywiście na Facebooku. To są miejsca, gdzie można się wpisywać na te listy obecności naszej wirtualnej. Dziękujemy Państwu za tę obecność, oczywiście po drugiej stronie radioodbiorników. Panie Robercie, tak przez 2 minuty, bardzo proszę. Hold on, little girl, 'cause tomorrow you'll be there. Life's hard, yes you know. Every second less than hope. If you wanted me to stay, I'll be waiting. If you need some help here, I can be there. I can give you more than loving. Tomorrow everything will change, you'll understand. Z tygodnia na tydzień trochę sam się przekonuję, a mam nadzieję, że nie sam, że Państwo również, że Robert Cichy zaczyna być takim, o, cichym mistrzem krótkich form. Hold on, przed chwilą czekamy na przykład na Lato, na jego występy na Męskim Graniu, no i na kolejne piosenki. To właśnie on przed chwilą. Kwadrans po godzinie 23:00, mail tradycyjny, adres tradycyjny piotr.stelmach@polskiradio.pl. On się nie zmienia od 20 lat, więc tak, tam też jestem do dyspozycji. No to uwaga, ten utwór zespołu Bitamina, a jeden z dwóch nowych, już od jakiegoś czasu znamy. Skończy mi się trasa i na Kubę wracam, molakie pasa. Śniła mi się wczoraj twoja twarz, ratowałaś moją duszę. Jeszcze uratujesz ją nieraz, jeszcze uratujesz ją nieraz. Bez ciebie wszystko jest na pół. Bez ciebie wszystko jest na pół. Ciebie wszystko jest na pół. Bez ciebie wszystko jest na pół. Skończy mi się kasa i na trasę wracam zaciskać pasa. Zbliżamy się do odległych miast.

czuję się samotny. Nie zasypiaj, nie zasypiaj, kiedy jedziesz, nie zasypiaj. Kleją mi się oczy, kleją się oczy. Nie zasypiaj za kierownicą. Nie zasypiaj, nie zasypiaj, kiedy jedziesz, nie zasypiaj. Kleją mi się oczy, kleją się oczy. Znikający punkt w środku nocy. A kiedy dojadę do ciebie na mapie, mały punkt, ogrzeję się, posiedzę chwilę, opowiesz, jak minął dzień. Może da się teraz kusić na jedną z tych podróży po mieście, kiedy jeszcze nie śpi nikt. Będziemy oglądać przez szybę ulice jak pod wodą i ludzi jak meduzy, co świecą tak jak kiedyś my. Ludzi jak meduzy, co świecą tak jak kiedyś my. Jest ten utwór w ofensywie w Trójce z wielką przyjemnością. Meduzy, Fish, MAD Tworzywo, najnowsza ich płyta zatytułowana Radar. Punktualnie 23.30. Dziękuję za długą listę obecności dzisiaj i u mnie, i na profilu ofensywnym, ale jeszcze jest do Państwa dyspozycji przez 30 minut. Jutro w audycji Myśliwiecka 357 między 17 a 19 będzie premiera. Będzie trochę też utworów z ich pierwszej płyty, ale w oczekiwaniu na płytę drugą będzie właśnie premiera nowego utworu. Nie wiem, czy powiedzieć, że to singiel. Nowy utwór, chyba to jest lepsze określenie, zespołu Zimowa. Give me some time. And I will stand unfolded. Give me some time. I will. Broken. It's my every. Na razie jeszcze przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Jutro w audycji Myśliwiecka 357, zimowa, Unfolded, to przed chwilą, no i premiera tego nowego utworu. Jutro na naszej antenie. Trochę wyrwałem im to z gardła, przyznam szczerze, bo oni mieli już ochotę publikować to na Facebooku. Okazało się, że ja dostałem przesyłkę z tą piosenką, usłyszałem ją jak najszybciej się dało i powiedziałem, poczekajcie, to może jednak radio i tam będzie ta premiera, bo tam chyba jest najlepiej, tak mi się wydaje. Zimowa. Polecam Państwu bardzo gorąco, chociaż trudno mówić o utworze, kiedy się go nie słyszy i trudno go komentować bez dźwięków, no ale jutro już będziemy mieli większe pole do popisu. Tak, jutro Zimowa i ich nowy utwór. No to teraz uwaga, kto jeszcze? Świdnik, koło Lublina, choć sercem zawsze Lublin, napisała pani Joanna. Bydgoszcz, Zabrze, Katowice, Sławków, w drodze do Poznania, Warszawa, Mokotów, Ofensywa słuchana w Zambii, dziękujemy panie Marcinie, Włoszakowice, Wielkopolska, Turek wita, Wolsztyn, jestem góralka z Warszawy, melduję się, hej. No to teraz będzie powitanie na ofensywnym pokładzie. Witamy na ofensywnym pokładzie rock'n'rollowy, surfujący, o tak powiem, rock'n'rollowy, surfujący zespół z Gdyni. Nazywają się Castlings. Olivia Walewska, Kuba Kozak, Maciek Komis i Marcin Lewandowski, Castlings. No to teraz drugi utwór. Ten pierwszy jest zatytułowany He's Not There, a drugi Where Do I Go? Where do we go? Where now? Tak. No przecież to słyszeliśmy już dziesiątki razy, ale uznałem, że w tym graniu jest coś... coś takiego zdrowego i bardzo fajnego. No i stąd oni na antenie. Castlings. Proszę zapamiętać tę nazwę i za tydzień premiera epki. 6 utworów ma być na tym wydawnictwie. Zespół z Gdyni. No to poszło. Mam nadzieję, że będzie więcej w przyszłości równie fajnych rzeczy. Organek teraz. Edycji płyty albumu Czarna Madonna Right on Time. Organek. Przyznam, że z Tomaszem Organkiem w ostatnich tygodniach trochę się przerzucamy nową polską muzyką, głównie rockową, i na przykład tak pomyślałem sobie, że zabiorę dzisiaj ze sobą do studia na audycję tutaj jedno z jego poleceń. Znaczy jeden z tych zespołów, które on poleca, może w ten sposób, bo to nie jest polecenie pod tytułem Graj. Ale na przykład utknęliśmy, i to bardzo miło utknęliśmy, w rozmowach na zespole Superhuman Like Brando. No to oni teraz. Co trochę rozprowadza, jeździ krótkim dobrem i No, bardzo trudno o nich powiedzieć, że to są starzy wyjadacze, chociaż z niejednego muzycznego pieca Bochenki wyjadali, ale grają konkretnie Dawid Karpiuk, Wojtek Trarczyk i Łukasz Moskal, czyli Superhuman Like Brando. Oczywiście jesienią, późną jesienią ukazała się ich płyta, 2018 roku ukazała się ich płyta po prostu zatytułowana Superhuman Like Brando. W Ofensywie lądują teraz i to nie jest nasze ostatnie spotkanie z tym zespołem. Taksówkarz to był utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy. Evo Revo. Jeszcze wracam do ich drugiego albumu dwubiegunowa. Tak jest zatytułowany utwór Śliwka teraz przed nami. Śliwka. Taki tytuł jest pod tym utworem. Tak jest podpisana ta piosenka. Evorevo ze swojej drugiej płyty zatytułowanej Dwubiegunowa. Wciąż przyznam szczerze, wracam do tej ich bardzo zręcznej elektroniki, która właściwie sprawdza się o każdej porze dnia i nocy. O. No to jeszcze w ofensywie dzisiaj jeden utwór nam został, taki ładny bardzo, jak się odlatuje, jak się albo na kogoś czeka, albo skądś się przybywa, hala odlotów. Adekwatny tytuł do tych dźwięków. Zespół Melancholy Hill. Ta noc, dziesiątki wolnych miejsc, marnie masz mnie. Dzwon, ty dzwon, kiedy ty Marcin, Tomasz, Jakub i Ola, czyli Melancholy Hill, epka. No, 8 utworów, czyli epko, nie epka. Stały niedosyt, tak jest zatytułowana, i hala odlotów jako jeden z utworów tam zamieszczonych. Będziemy jeszcze wracać do tego wydawnictwa na pewno w ofensywie. Sochacze w Kraków, Poznań, Wiśniowa, a co jeszcze, nadmorski, do cudzysłów, nad wyrazem nadmorski, Szczecin, Szczecin Domek, Łódź, Lablę, Toruń, Paryż, Amsterdam, Bielawa,